दोस्तों, द डिप बाय सेथ गोडन एक छोटी लेकिन ज़बरदस्त किताब है जो आपके ख्वाब को जीतने का राज खोलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर ख्वाब में एक डिप, एक मुश्किल वक्त आता है, लेकिन विनर्स उसमें स्टिक करते हैं, जबकि लूजर्स गलत वक्त पे क्विट कर देते हैं। सेथ गोडन दिखाते हैं कि कैसे डिप को पहचान कर, कल्डिसैक और क्लिफ से बचकर और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से आप अपने ख्वाब को नंबर वन बना सकते हो। चाहे आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, एक स्किल सीख रहे हो या अपने करियर को टॉप पर ले जाना चाहते हो, ये किताब एक रोशनी है। डिप में फोकस रखो, गलत गोल्स छोड़ो और यूनिक बनकर टॉप पर पहुंच जाओ। तो अपना जोश उठाओ, अपने ख्वाब का डिप जीतो और अपनी कामयाबी की कहानी लिखो।